Oh, hallo. Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, we gaan even achter iemand aan nu. Weg is naar buiten, maar hij heeft een rollator, dus ik denk dat ik hem wel kan inhalen. Maar het is wel erg druk. Want nou, het muzikale gedeelte is afgelopen. En de boel wordt nu grootschalig omgebouwd. En nou, net was er dus dat optreden van die Gerard Alder Liefste. En die had zijn vader ook meegenomen. En die zat, die man die is 96. En die zat ook erbij. En nou ja, die wou nog wel even wat zeggen, geloof ik. Zo, hallo. Ja, daar zijn we live op Radio Patapoe. Waar ben je van? Radio Patapoe. Kijk, ja, het is een heel oude Amsterdamse radio, Vrije Jongens. Ja, ja, ja. Maar u bent de vader van dit van Gerard. Van Gerard. Ja. En hoe heb je dat van u geërfd of zo, dat hij zo mooi kan zingen? Of, Nou, ik speel een heel klein beetje via piano. Okay. En hij heeft nooit les gehad, maar hij speelt 10 keer zo mooi als ik. Oh ja. Oh, dus hij heeft een beetje afgekeken en toen... Ja, maar hij heeft nooit les gehad. Nee. Hij speelt 10 keer zo mooi als ik. Ja? Ja. Maar hoe heeft hij dat geleerd dan? Oh, door naar jou te kijken? Nou, hij heeft heel goed gitaarles gehad. Heel goed, heel goed. Oh, gitaarles. Ja, ja. En dat kan hij vertalen op de piano. Wacht hier, vijf. Ja, ik blijf even wachten, ja. De auto is nog Nou, dat komt goed uit. Dan kunnen we nog even doorpraten. Maar, dus, maar u speelde ook een beetje... Piano, ik speel mijn hele leven al een beetje piano, ja. Een beetje? Gewoon huis, tuin, de keuken? Of, nee, ietsje meer. Ietsje meer, ja. Vinden jullie het erg om door te lopen? Want we houden op. Nee, hij wil maar eventjes... Je kan ook, we kunnen ook buiten staan, hoor. Ik blijf hier even, ja. Kan ook zo. Anders raken we elkaar kwijt. Staan we in de weg? Moeten we weg? Ja, dat kan, hoor. Ik kan ook naar buiten, maakt mij niet uit. Nee, doet hier maar, hoor. Hij moet de auto halen, ja. Het is toch wel rommelig. Hij gaat de auto halen, ja. Maar, en u hebt dus allemaal kinderen? Ja. En hoeveel? 3 jongens. 3, oké. Okay. Oh, allemaal jongens. Okay. Ja. Hey, en waar komt die Ramses Shaffi connectie dan zo vandaan? Want, hij heeft, is bevriend geweest met Ramses. Oh. Toen hij in het verpleeghuis lag, toen heeft Gerard Jan kennis met hem gemaakt. Oké. Okay. In de Routestraat in Amsterdam zat hij in een verpleeghuis. Ja. Heb je de laatste 5 jaar van zijn leven heeft hij met hem door Nederland getrokken. Oh, wow. Dus hij is een fan van Gerard, van Ramses geworden. Ja. Nou, hij heeft een boekje hoor, over hem geschreven. Oh, ook nog. Oh, dat wist ik al. Dat is mijn kleinkind. Ja, die heeft zojuist de opname gestopt. nou wil hij niet meer. Oh, shit. De opname heeft hij gestopt. Sorry. De krant, opname. Welke krant is dat? Ze hadden het opname knopje ingedrukt, waardoor de opname stopte. Ik word overhoord. Of het goed genoeg, of het mooi was. Ik word even overhoord hier. Nou ja, ik ben wel een beetje nieuwsgierig hoor. Maar dat is wel heel bijzonder om zo dicht bij Ramses Shaffi dan nog te staan. Ja. En was u daar ook nog verder bij betrokken of zo? Nee, alleen ik heb natuurlijk Gerard gevolgd bij al zijn optredens. Ja. Ja, bijzonder hoor. Is Gerard dan ook echt een beroemdheid of zo? Want ik ben niet zo goed op de hoogte. Ja, hij is verslavingsarts. Oh, en in weekends gaat hij door het hele land heen om muziek te maken met een band. Ja. Verslavingsarts? Huh? Wow. Verslavingsarts, ja. Dat is een vak. En in het weekend doet hij professioneel muziek maken. Wauw. Ja. Dus je hebt gewoon twee beroepslevens naast elkaar eigenlijk. Als ik dat zo hoor. Nou, hij is natuurlijk een... Dat is slecht te combineren, arts en muzikant. Nou, dat is juist zo mooi. Dat vreselijke moeilijke werk. Ja. Het verdrietige werk en dat muziek, dat compenseert dat weer. Ja, dat kan je natuurlijk een hele hoop troost geven. Vooral als je Ramses Shaffi zingt. Ja. Ik ben blij dat ik nou weer gewoon kan praten, maar want ik was tijdens het optreden stond ik echt, ik kon helemaal niet meezingen, ik stond gewoon te janken. Ja. Zo mooi. Maar ik zie nou twee andere generaties opdoemen en ik weet niet, het is ook al een beetje een dingetje. Kom eens even hier. Hey, en Sammy, kom jij ook eens even hier? Want hebben we gewoon drie generaties van de allerliefste bij ons. Hier staan drie generaties, wat een heerlijk moment. Ja. Gaan jullie samen een liedje zingen of zo? Jij mag beslissen wat jullie nu gaan doen met z'n drieën. Nou, ik denk dat we geen liedje gaan zingen. Jij mag vragen, ik denk dat het beter vader, is. Want je vader heeft jou gewoon echt wel voor lul gezet vandaag. Heb ik mijn vader voor lul gezet? Nee, je vader heeft jou voor lul gezet. Ja, klopt. Die zat de hele tijd van Sammy. En jij zat daar zo, shit, daar gaat hij weer. Nou, ik heb het al vaak genoeg meegemaakt hoor. Ja, dat mijn vader me zegt. Of daar gaan staan. Nee. Maar dan moeten mensen in en uit, sorry. Ja. Oké, nou, laatste kans. Ik wens jullie allemaal, alle luisteraars, een heerlijke kerst en een fijn samen zijn. Ja. Nou, daar kunnen we wel mee doen. Dat wensen we jullie ook allemaal. Ik vond het hartstikke mooi. Dankjewel, man. Ik vertelde je vader net al, ik probeerde mee te zingen, maar dat lukte niet. Ja, als je nou probeert, dan gaan we doen. Onze eerste janken. Zo, wij gaan verder. Ja. Ja. Tot ziens. Nou, een goede reis. Wel thuis. En nog mooie avonturen allemaal. Dankjewel. Dankjewel. Gaan we beleven. Jeetje. Oeh. Kom maar even mee. Hallo. Ik wil even personeel aan jou zeggen. Oh, hallo. Zonder de microfoon alsjeblieft. Sorry? Zonder de. Oh! Ik vind het heel leuk wat je doet en ik ben het jou eens met de verander, maar ik denk dat dit is niet te klaar. Het is mijn. Ik denk dat het heel mooi wat je doet en ook met.